Uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Taliban-woordvoerder zegt dat nu snel het Islamitische Emiraat Afghanistan wordt uitgeroepen vanuit het presidentiële paleis in Kabul. De Taliban zeggen dat strijders van de terreurbeweging inmiddels dat presidentiële paleis in de hoofdstad hebben ingenomen. De regering heeft dat nog niet bevestigd. Volgens bronnen van de BBC was het de bedoeling dat president Ghani zou meewerken aan een ceremonie in het paleis waarbij de macht wordt overgedragen. Maar die is het land uitgevlucht. Volgens persbureau Reuters is hij in buurland Tajikistan. Eerder was er sprake van dat er een overgangsregering zou komen. Leden van het Afghaanse kabinet, dat ook deels is gevlucht, zeiden dat morgen in Qatar zou worden overlegd met de Taliban. Demissionair minister van Defensie Bijleveld meldt dat de Nederlandse ambassade in Kabul is ontruimd. Het personeel werkt nu vanaf de luchthaven. Die wordt beveiligd door Amerikaanse militairen. Nederland stuurt een militair vliegtuig naar de hoofdstad om ambassadepersoneel en tolken en hun gezinnen op te halen. En de komende dagen volgen meer vluchten, zegt Bijleveld. Ook andere Europese landen ontruimen in grote haast hun ambassades. Tijdens de jaarlijkse Indië-herdenking in Den Haag is vandaag stilgestaan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog en de slachtoffers van de oorlog met Japan. Er konden in verband met de coronacrisis bij het Indisch monument niet meer dan 1000 mensen bijeenkomen. Herdacht worden de militairen, krijgsgevangenen, de mannen, vrouwen en kinderen in en buiten de kampen en de vele slachtoffers onder de Indonesische bevolking. En bij het RIVM zijn tot 10 uur bijna 3000 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 35 minder dan gisteren, maar wel 700 meer dan het gemiddelde van de afgelopen 7 dagen. Er liggen nu 671 besmette mensen in een ziekenhuis, 19 meer dan gisteren, van hen 200 op een intensive care. Het weer, vannacht trekken buien over, morgen buien en veel wind, morgen ook af en toe zon. Temperatuur een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UdoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UdoDAS. Meten en weten op afstand. Fotofestival Naarden. The Art of Living. De kunst van het leven en van het overleven. Bekijk werk van 60 fotografen in de oude vestingstad Naarden en daarbuiten. Fotofestival Naarden. Nog te zien tot en met 29 augustus. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UdoDAS. Kijk op utodas.nl. Hallo ondernemers van Nederland. Als je zo knetterhard werkt als jullie, moet je niet vergeten ook knetterhard te ontspannen. Met de Eredivisie op ESPN Compleet bijvoorbeeld. Want sluit je nu een 3-jarig abonnement kleinzakelijk internet en tv van KPN af, dan kijk je ESPN Compleet 1 jaar gratis. En scoor je een hattrick, want je krijgt ook nog eens flinke korting en 2 super wifi punten cadeau. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/zakelijk. KPN, het netwerk van Nederland. Met Select van Bol.com bezorgen we wanneer het jou uitkomt. Dus niet als je baby deze maand voor het eerst in slaap valt. Maar wel wanneer jij het wil, zoals 's avonds, zondag of dezelfde dag. Zonder verzendkosten. Check met Select van Bol.com. NPO Radio 1. KRO-NCRW. China is nog te stoppen, maar dan moeten we wel onze houding veranderen. Pointer. Met Niels Heidhuis. Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Straks in de Reporters NL zomerserie over gemeentelijke geschillen. Hoe burgemeester en wethouders elkaar de tent uitvechten in de gemeente Ermelo. Maar nu eerst, is China nog te stoppen? En daarvoor is de gast Henk Schulte-Noordholt. Hartelijk welkom. Dank u wel. U bent sinoloog-kenner dus van China. China is terug op het wereldpodium. En hoe in de afgelopen tijd brak de coronapandemie uit, begon het land een gewapend conflict met India, lijfde het Hongkong in, bedreigde het Taiwan en kreeg ruzie met de Amerikaanse president Joe Biden, die handhaaft de harde aanpak van zijn voorganger Trump. China moet in toom gehouden worden, want in het afgelopen jaar zijn de opvattingen over China radicaal veranderd. China is nu een land dat een bedreiging vormt voor het democratische Westen. En daar praat ik over met Henk Schulte-Noordholt. Ja, u schreef het boek Is China nog te stoppen? Hoe een virus de wereldorde verandert. Ik las vanochtend de Sunday Times toevallig. En daar stond een verhaal in over hoe China eigenlijk de macht heeft gegrepen in de Wereldgezondheidsorganisatie. Nadat ze kritiek kregen bijna 20 jaar geleden op hun aanpak van SARS. Hebben ze eigenlijk vazallen geparachuteerd in de top van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja. En dat zou er ook toe geleid hebben dat we pas laat zicht kregen op de omvang van de uitbraak van COVID-19. In hoeverre tekent dat de geraffineerdheid van de Chinese diplomatie? Ja. En raakt ons dat als burger in het Westen? Ja, dat zijn veel vragen. En ik wil zelfs, als ik mag, even beginnen met de nuance. Want mijn uitgevers houden niet van lange titels. Is China nog de stop? Is vrij kort en kernachtig. Maar wat ik eigenlijk bedoel, is de Chinese Communistische Partij nog te stoppen. Ja. Want het Chinese bedrijfsleven is niet te stoppen. De ambitie van de Chinese burger om een beter leven op te bouwen is ook niet te stoppen. En is volstrekt legitiem. Maar dat even, dat is wel belangrijk in deze tijden van zwart-wit en gebrek aan nuancering. Ja, maar goed, dan het leiderschap dat dus inderdaad een dubieuze aanpak heeft gehad van die epidemie. Ja, nee, dat klopt. En wat die behouding tegenover internationale organisaties betreft, uw vraag in het bijzonder de WHO, dat is inderdaad een langetermijn Chinees beleid om met name de gespecialiseerde organisaties van de VN, om daar of een Chinees te plaatsen of iemand die dankzij hun steun is aangesteld. Ik geloof van de 15 organisaties, gespecialiseerde VN-organisaties, zijn er nu 5 in Chinese handen. Dus dat is heel veel. Ja. En dat komt ook omdat het met name de Trump-jaren dat de Amerikanen hebben laten liggen. Die wenden zich af van de internationale rechtsorde, internationale organisaties. America First, America Alone. Was allemaal geldverspilling, moest je niet doen. De Chinezen hebben er heel handig gebruik van gemaakt om die organisaties aan hun kant te krijgen. Zo ook de WHO. Daar is nu de Ethiopiër Tedros aan de macht. Hij heeft een langere naam, maar die is me even ontschoten. En die man die is aangesteld met Chinese steun. En is in het begin ervan heeft hij veel kritiek gekregen dat hij te veel die Chinese lijn volgde. Hij zat naast president Xi. Is bij Xi langs gegaan. Hoe het allemaal ging. Begin vorig jaar heeft hij Chinese aanpak uitbundig geprezen. Dus het Chinese systeem zelfs geprezen. Dat zo goed uitgerust zou zijn om een pandemie aan te pakken. Ja. En is hij later voor bekritiseerd. En eerder dit jaar had je een WHO-delegatie. Waar onze mevrouw Koopmans bij aanwezig was. En die is eigenlijk een beetje het bos ingestuurd, om het oneerbiedig te zeggen. Ja. De Chinezen bepaalden wie ze zagen, welke data ze kregen. En dat heeft eigenlijk ook wel consequenties gehad voor de gewone man in het Westen. Nou zeker, die pandemie is natuurlijk een drama geweest. En als je de film terugdraait, kijk, het draaiboek op een gegeven moment van China, of het narratief, liever gezegd, naar het Westen was. We hebben alles transparant gedeeld. We waren heel krachtig hebben opgetreden. Maar dat is helemaal niet waar. In het begin, de eerste 5-6 weken, was het chaos. Die lokale autoriteiten die hielden alles onder de hoed. Ja. En toen ze het echt pas onder controle kregen vanuit Peking, was het al te laat. En dus is de populariteit niet alleen daarom van China tanende. Het land is van knuffelpanda tot bedreiging van het Westen verworden. Daar gaan we het over hebben. We frissen het geheugen even op over het begin van die coronapandemie en de manier waarop China daarover sprak en het aanpakte. The Chinese government is to be congratulated for the extraordinary measures it has taken to contain the outbreak. Als het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie China feliciteert met de succesvolle aanpak van de corona-uitbraak. In many ways, China is actually setting a new standard for outbreak. Duurt het niet lang voordat de reacties komen. Have you seen anything that gives you a high degree of confidence that the Wuhan Institute of Virology was the origin of this virus? Yes, I have. President Trump suggereert dat het Wuhan-virus, zoals hij het noemt, uit een Chinees lab is ontsnapt. China slaat terug met eenzelfde ongefundeerde theorie. Dat het Amerikanen waren die het virus naar China brachten. Chinese diplomaten ontketenen een Twitteroorlog. Opmerkelijk omdat Twitter sinds 2009 geblokkeerd is in China. China gebruikt het als communicatiekanaal met het Westen. En de initiator ervan is buitenlandwoordvoerder Zhao Lijian, die 500.000 volgers heeft op Twitter. Daarna beginnen ook andere Chinese diplomaten te twitteren. We can not just turn the other cheek when our country was maliciously attacked. En ook de Chinese ambassadeur in Nederland doet ijverig mee en plaatst honderden tweets. If you are following my Twitter, you may find all my tweets are telling the facts or introducing China's policies. Ook schrijft hij een stuk in de krant waarin hij Nederland vraagt op te houden met China belachelijk te maken in cartoons. The aim is to promote mutual understanding, friendship and cooperation among countries. One of the most striking elements of Chinese diplomacy at this particular time is just how undiplomatic it's been. De taal van het legertje ambassadeurs wordt steeds ondiplomatieker, zegt Elizabeth Economy van de Council on Foreign Relations in New York. Either the Chinese diplomats are delusional or they are simply doing their very best to prevent the international narrative from seeping into domestic Chinese discourse. Uiteindelijk sluit Twitter bijna 1000 accounts gelieerd aan de Chinese staat vanwege het niet naleven van de regels en het verspreiden van nepnieuws. Wat was, nu de stofwolken van deze megafoondiplomatie zijn neergedaald, nou eigenlijk de strekking van het offensief? Wu Xijing van de Chinese krant The Global Times zegt dat China genereus is geweest als je bedenkt hoe gemakkelijk China andere landen kan straffen door handelstarieven op te leggen. Wan Huyo, directeur van het Chinese Centrum voor China en Globalisering, zegt dat het door de top-down structuur in China veel gemakkelijker is het virus in te dammen. When they look back, they will see the system, the way of Chinese handling this, coupled with technology, coupled with the culture, coupled with the very effective government coordination. You know, that's something unthinkable in any Western countries. En de minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi verdedigt de Twitteroorlog als volgt. China's foreign policy tradition is rooted in its 5,000-year civilization. Since ancient times, China has been widely recognized as a nation of moderation. We Chinese value peace, harmony, sincerity, and integrity. We never pick a fight or bully others, but we have principles and guts. We will push back against any deliberate insult to resolutely defend our national honor and dignity. Ja, dat is stevige taal, vol zelfvertrouwen, klaarblijkelijk. Intussen zijn er 43 Chinese steden besmettingen met de Delta-variant vastgesteld. Hoe pakken ze dat nu aan? Want er is op een gegeven moment halverwege ook wel gezegd, nee, China is inderdaad goed bezig. We hoorden die felicitaties ook nog even van de WHO-baas. Daarna verspreidden ze zich toch over heel China. Kwamen de lockdowns en daar werd nog even met bewondering naar gekeken. Maar nu zitten ze dus toch met allemaal besmettingen? Ja, het is geloof ik niet tegen te houden. Ze hebben een zero-tolerance-beleid. We moeten echt naar nul. Maar je kunt je voorstellen, zo'n groot land met toch best veel internationale communicatie, dat dat heel moeilijk is. Dus er breken ook weer epidemieën, gevallen van epidemieën uit in verschillende steden. Overigens, dat vertrouwen wat je net noemde, dat valt nog wel mee, hoor. Ik vind het juist gebrek aan vertrouwen, dat je weer ieder klein iets onmiddellijk de megafoon aanzet en gaat schreeuwen van wij laten ons niet boeien, dit en dat. Het kleinste ding, die tenen zijn kilometers lang. En dat waren we niet zo van de Chinezen gewend. Nee, he? Het was altijd wat omvloerster. Juist. Wat is er veranderd? Nou, het is eigenlijk misschien begonnen, als je het naar rechtstreeks iets wil herleiden, aan een oproep van Xi Jinping, de grote leider, dat de Chinese diplomaten strijdbaarder moeten zijn. En dat was in 2019 heeft hij dat gedaan. Dat past überhaupt in zijn beleid, want we moeten ons niet laten sollen met ons. We moeten nationalistischer zijn, ons verdedigen, onze belangen. En een diplomaat die denkt, nou, ik ga dat eens heel nauwgezet uitvoeren en nauwgezetter dan mijn collega in Berlijn of in Madrid. Want als ik de grootste mond opzet, ja, dan val ik het meeste op, ja, en maak ik het snelst carrière. Ja, u was hier vorig jaar ook, toen hadden we het daar ook al even over. En toen ja, is dat doorgegaan of is dat ook wel weer afgezwakt? Omdat men misschien zag, ja, nou, in het Westen wordt die toon niet begrepen. Je hebt een oude garde van, laten we zeggen, de zestigers. Mensen die uit de oude school komen. Van bedachtzaam, rustig, niet provoceren. En die vinden het een gruwel wat er nu gebeurt. En die Tsui Chiang-kai, dat was de ambassadeur van China in Amerika. Die is nu net met pensioen gegaan. Maar die verzette zich wel tegen dat nieuwe geluid. Mm. Die zei, dat moeten we niet doen. Bijvoorbeeld tegen dat ongegronde gerucht dat het eigenlijk eigenlijk in Amerika ontstaan zou zijn. Ja. En dat is ook wat ze nu graag doen. Hè. Het is niet ingaan op de zaak zelf. Want dan zou je zeggen, waarom gaan we niet een onderzoek doen? Het is rookgordijnen opwerpen. Ja. Het is daar is ook iets en daar iets. Laten we dat onderzoeken. En als je daar niet op ingaat, dan ben je politiek anti-China bezig. Zo brengen ze het. Zo brengen ze het. En is die man met pensioen omdat hij weg moest? Of omdat hij de leeftijd had bereikt? Hij was al daar. Hij was bijna 70. Hij is niet van de nieuwe school. En hij heeft al, dat komt zelden voor. Hij heeft die meneer Zhao Lijian, die genoemd werd, die woordvoerder van Buitenlandse Zaken, die heeft hij tot de orde geroepen. Althans, publiek gezegd, dat moeten we niet doen. Dat is niet de goede manier. Maar waarom wil Xi, de president, dat dan zo? Dat past binnen zijn beleid. Dat er de tijd. Kijk, China heeft lang gezegd, we moeten niet naast onze schoenen gaan lopen. Taoguang Yanghui, een mooie Chinese uitdruk. We moeten het glans verbergen en het vage voeden. Dat betekent, we moeten niet onze eigen ambities laten zien, maar de tijd nemen en rijk worden, ook door handel en investeringen met het buitenland. Die macht en die nummer 1 positie komt vanzelf. Maar er is nu een soort ongeduld dat wat sneller moet. Taiwan moet sneller bij China. China moet sneller, moet respect krijgen. En dat krijgt. Waarom? Wat is het belang van dat zit Xi heel zelf? Dat zit heel diep in de Chinese cultuur. Het zelfbeeld is, wij zijn eigenlijk een moreel superieure natie. Ja. En jullie moeten dankbaar zijn voor al het goede wat wij doen in de wereld. Denk even in termen van de coronacrisis, mondkapjes leveren, beademingsapparatuur. Ja. En dan past het niet om ons te bekritiseren. Maar dat heeft misschien elke mogendheid die internationale aspiraties heeft. Het gaat van Iran tot Rusland misschien. Maar, wat is eigenlijk, hoe zit die Xi in elkaar? Nou, Xi ziet eigenlijk het buitenland eigenlijk als het binnenland. In die zin, hoe hij communiceert met het buitenland is hoe ze met hun eigen onderdanen communiceren. Propaganda, propaganda, propaganda. Alles is goed. Er is geen enkel foutje te herkennen. Nee. Er is ook geen binnenlandse pers die dat mag corrigeren. Buitenlandse onderzoekers die dat willen corrigeren, die krijgen de wind van voren. Dus dat gaat op een gegeven moment ook wel irriteren in het buitenland. Maar dat is hun zelfbeeld. En dit heeft ook verband, denk ik. Maar uiteindelijk gaat de Communistische Partij om de greep op de macht. Mm-hmm. En daar hebben ze twee instrumenten voor. Eén is economische groei. Maar die neemt nu toch onvermijdelijk af, even los van de coronacrisis. Want je kunt niet 10-12% blijven groeien. Dat is te veel aanslag op milieu bijvoorbeeld en op grondstoffen. En het andere instrument in de gereedschapskist is het nationalisme. Hoe houdt het land bij elkaar? Nou, om die gemoederen op te zwepen. Wij laten niet met ons sollen. Onze tijd is gekomen. Taiwan gaan we nu regelen. Dat hebben die slappe voorgangers, dus aanhalingstekens van Xi, is dat niet gelukt. Maar de man gaat het nu doen. En daar is een soort krachtpatserstoon, maar ook berekenend. In die zin dat ze denkt, zo kunnen we dat land achter onze vlag aan laten lopen. Maar heeft hij Xi wel eens ontmoet, hè? Toen hij nog geen president was, denk ik? Nee, hij was al president. Oh, was al president? Ja, hij was 2014 was op staatsbezoek in Nederland. Maar een buitengewoon indrukwekkende man. Ik heb niet eerder president van China ontmoet, maar wel eens hoge functionarissen. En ik vond hem zo, hij keek niet zo koud uit zijn ogen. Hij was wel. Toch niet? Had een beetje humor en een twinkeling in zijn ogen. En een lange, indrukwekkende man. Ja. Heel donker haar, geverfd uiteraard, maar doen al die leiders. En hij glimlacht wel, hè? Hij lacht, zo een beetje een ondergrondelijke Chinese glimlach. Maar, ja, want wat gaat er in die man om? Dat weten we dus dat niet. Dat is zo moeilijk te lezen. Er is heel weinig bekend van, natuurlijk wel over zijn familie en over zijn geschiedenis. Ja. Dat hij erg geleden heeft in de culturele revolutie. Zijn vader was interessant genoeg heel hervormersgezind. Zeker in die tijd was iedereen overtuigd Maoïst. Als je buiten het lijntje liep, dan was het heel gevaarlijk. Maar die vader, die zei, we moeten open naar het Westen. Dat was de hervormersgezinde kamp zat hij. Ja. Dus toen Xi aantrad in 2013, dacht ze, nou, misschien gaat hij de lijn van zijn vader wel volgen. Ja. En dat is helaas niet uitgekomen. Nee, tegendeel zwaar eigenlijk. Ja, tegendeel zwaar. En er is ook wel een beetje persoonlijkheidscultus rondom hem. Ja, een beetje. Dus enorm opgeklopt. Eigenlijk sinds 2016 is hij tot de kern van de partij benoemd. Dat was sinds Mao niet meer voorgekomen. Het hele idee wat Deng Xiaoping had bedacht al eind jaren 70, we moeten een collectieve besluitvorming van het land gaan invoeren. Want dan worden er geen grote fouten gemaakt, zeg maar. Dan kun je bedoelde hij dan met collectieve besluitvorming? Nou, je hebt natuurlijk niet democratie, maar je hebt dat politbureau en daar heb je weer een soort standing committee van. Dat waren de 9, zijn nu 7. En dan had iedereen ongeveer even dezelfde stem. Die stemde ook over grote zaken. En nu is het puur een feodale structuur geworden. Dat is helemaal verdwenen. Geworden. Xi is gewoon de man. Xi bepaalt en de rest moet knikken. Maar dat is allemaal tot je dienst. Mooi bedacht voor binnenlands gebruik. Maar China wordt er ontzettend impopulair van. Ja, ja, zeker. Die Pew-enquête die eind vorig jaar gehouden is. Dus China, de reputatie van China. En die van de grote leiding bijzonder is met 20, 30 punten gezakt. Van 50 naar 80%. We moeten er wel bij zeggen dat ze bij Europese landen, Korea en Japan. Dus dat is niet de rest van de wereld. Nee. En dat is wel interessant, want China zegt altijd, ja, jullie gunnen ons onze opkomst niet. Jullie zien ons als een concurrent. Nog altijd. En gebruiken oneigenlijke middelen om dat tegen te houden. Dus ideoloog, jullie voeren een koude oorlog met ons. Dus als je die landen ondervraagt, dan zul je dit resultaat krijgen. Kijk eens wat de rest van de wereld, die is zo dankbaar wat wij allemaal doen daar. We leveren naar infrastructuur, we leveren allerlei projecten. En we nemen hun goederen af, dus die landen kunnen groeien. Nou ja, daar zit wel een kern van waarheid in. Maar dat is heel moeilijk te kwantificeren. Maar wat wel zo is, is dat ze de leiders van heel veel ontwikkelingslanden toch wel een beetje in hun tas hebben. Ja. Dat zie je bijvoorbeeld met stemmingen over in VN, over mensenrechtenresoluties. Als het bijvoorbeeld over Xinjiang gaat, hè, wat heel veel nieuws is geweest. De Oeigoeren. Dan, er was een brief in de Mensenrechtenraad van de VN. En er waren 24 landen. Dat was in 2019 of 20. Die stelde het aan de kaak. Mm-hmm. En onmiddellijk de dag erop hadden ze bijna 40 landen die zeiden, nee, het is geweldig dat Chinese beleid daar, waaronder moslimlanden. Dus dat die internationale spel spelen ze eigenlijk heel goed. Ja. Of ze natuurlijk de hearts and minds van al die landen ook gewonnen hebben, dat vraag ik als eerste af. Nou ja, precies wat u zegt, van kijk, ze willen erkenning. En ze zijn natuurlijk de beschaving die voor heel Azië ook iets zou moeten betekenen. Ja. Maar dat gaat dus niet op. Nee. Nee, dat gaat ze niet. Ze drijven een wig eigenlijk. Nee, kijk, want heel veel van die landen, zeker de buurlanden, denk even Zuidoost-Azië, Thailand, Cambodja, Laos, zeker Japan en Korea, India, die hebben natuurlijk al bijna een paar duizend jaar lang ervaring met Chinese expansiedrift. Daar zitten oude historische gevoelens en ook angst voor China, voor de Chinese expansie. Veel van die landen zijn min of meer onder Chinese invloed geweest, eeuwenlang. Moesten tribuut brengen aan China. Dat wil zeggen, ze mochten wel hun eigen dingen doen, maar ze moesten wel respect betuigen aan de Chinese keizer. Anders konden er problemen ontstaan. In ieder geval kon je geen handel drijven met China. Ja, en ook Xi wil natuurlijk heel erg leunen op die traditie, op de geschiedenis. Ja. Die ook zelf natuurlijk weer laat herschrijven. Maar op de traditie, als je naar die traditie kijkt, dan moet hij dus een soort mandaat hebben. Een soort hemelsmandaat heeft hij, hè? Nou, dat is de oude Chinese gedachte, Confucianistische gedachte. Een keizer mocht alleen regeren. Die was eigenlijk aangesteld door de hemel, niet door het volk. Hij moest wel heel goed voor het volk zorgen. Voor het volk, maar niet door het volk. Dat was eigenlijk een beetje de politieke filosofie. En dan vraagt u zich af, maakt hij dat wel waar? Ja, want in verband met die oude filosofie betekent dat die keizer zich deugdzaam moest gedragen, goed voor zijn onderdanen moest zorgen, economische groei moest leveren. Nou, daar hadden we het net over, dat doet hij dan wel. Maar ook geen corruptie. En dat is een heel groot probleem in China. Maar in ieder geval, vanuit die moreel superieure positie van wij hebben het hemels mandaat, mogen we ook ons in het buitenland zo opstellen. Ook als superieur aan de rest van de wereld. Ja. En dat gaat inderdaad terug op het oude Confucianistische wereldbeeld. Ja, en de, nou ja, gelijkheid is een westerse deugd. Dus middellands heb je een keizer, net zoals de vader de basis over zijn familie, over zijn zoon en kinderen, is de keizer dat over zijn onderdaan. Ja, maar bij dat Confucianisme hoort toch ook wel gematigdheid? Ja, zeker, de weg van het midden. Zie je dat nog wel bij Xi? Nee, dat is een hele goede observatie. Dat is eigenlijk doorgeschoten. Die matiging is er niet. En dat zou, dan speelt natuurlijk allerlei andere dingen. Ook angst voor, gebrek aan macht. Want uiteindelijk gaat het die communistische partij eigenlijk maar om één ding. Ja. Als je alles eraf kalft. Elke vereniging die je opricht, die moet artikel 1 is voortbestaan. Ja, voortbestaan, precies. Ja. En dat is enerzijds een hele banale reden, zo je wilt. Van die 100 families die daar de macht hebben, die moeten in de macht blijven, want die zijn heel rijk geworden. Maar er zit ook iets anders achter. Dat zij zich aangewezen achter door de geschiedenis om China weer op het hoogste toneel te krijgen. Maar goed, dan moet hij dus goed voor zijn volk zorgen. En de vraag is, lukt dat eigenlijk nog wel een beetje? Als je nu kijkt hoe het gaat met de economie, u zegt, hij heeft al gezorgd voor economische groei. Ja. Maar kan hij dat blijvend waarmaken? Ja. En waarom wil hij dan de greep op de vrije bedrijven verstevigen? Want je hebt veel techbedrijven. Ja. Jack Ma. Ja. Die succesvol is. Ja. Die is een tijdje van de radar verdwenen. De Chinese Communistische Partij probeert de greep te krijgen op, ja, op die techbedrijven. Waarom is dat? Nou, er is altijd een spanningsveld tussen hoe ver laat ik het los en hoe ver trek ik de teugels aan. Als je te veel loslaat, kun je voorstellen, zo'n enorm land als China, dan ben je ook binnen de kortste keer de politieke macht kwijt. Maar als je het veel aantrekt, dan sterft het weer af. Dan, in die tijd toen ik voor het eerst in China kwam, in de jaren 80, was 100% van de economie in staatshanden. Het was helemaal een doods land. Dus een soort kapitalisme met Chinese kenmerken. Dat is misschien een goede manier om te omschrijven. Hebben ze gezet, maar een heleboel sectoren en bedrijven, die moesten opereren volgens de regels van de markt. Ja. Met uitzondering van enkele kernindustrieën, zoals staal en energie. En dat moest allemaal in de handen van de staat blijven. Maar nu merken ze dat die techbedrijven zo groot en machtig blijven, dat worden bij grote imperia op zichzelf, die niet controleerbaar zijn. En dat vinden ze eigenlijk in Amerika met Facebook en Google ook wel. Ja, zeker. Maar daar heb je natuurlijk, ja, dat is waar. Dat is een beetje hetzelfde idee. Maar daar heb je nog een soort checks en balances. Mm-hmm. Van het publiek en zegt onze privacy en dit. Dit gaat puur van top-down. Dat moet dus nu iets anders dan in Amerika. Maar het begon eigenlijk met Jack Ma, die vorig jaar in november een speech hield. En die zei, ja, die banken, die grote Chinese staatsbanken, die zijn hopeloos ouderwets, zeg maar. Want wij kunnen. Dat was een opmerking van onze financiële tak van Alibaba is eigenlijk een bank die veel effectiever werkt. Die niet de krediet beoordeelt. Hij noemde die oude banken pandjeshuizen. Als ik mijn huis, zeg maar, als onderpand geef, dan krijg ik wat geld van je. Maar zij hebben hele andere technieken met big data om te bepalen of zo'n debiteur wel goed is voor zijn geld. Dus een hele andere benadering van het bankwezen. En toen dachten ze, hey, wacht even, de financiële sector is helemaal de kern natuurlijk van onze economie. Als we dat kwijtraken aan zo iemand, dat is wel heel eng. Ja. Dus dat controle is één. Twee is dat het nog steeds een communistische partij is. In die zin dat ze te grote inkomensverschillen vinden ze ook eng. En proberen ze een beetje recht te trekken. Want dat zijn allemaal extreem rijke mensen. Miljardairs. 100 miljard. Of meer zelfs. En ook smoren ze de concurrentie door een grote monopolistische posities. Dus ze kunnen ook een beetje goede sier maken naar het armere deel van de Chinese bevolking. Grootste deel van de Chinese bevolking. Te zeggen, nou, wij pakken die grote jongens aan. We gaan die welvaart eerlijker verdelen. Dus dat is ook een belangrijke reden. En gaat dat eigenlijk lukken? Past dat in een trend om die welvaart beter te verdelen? Want we horen vaak zeggen van, er komt een Chinese middenklasse. Ja. Wat dan voor het klimaat ook een vraagteken is. Want die willen ook allemaal een auto. En die willen natuurlijk verwarming in hun huis, et cetera. Maar is die echt aan het groeien, die middenklasse? Ja, die middenklasse is enorm. Ja, die is heel groot. Het ligt aan waar we criteria hanteert. Maar minimaal een paar honderd miljoen mensen die zich makkelijk een auto kunnen veroorloven, van wie de kinderen in het buitenland studeren. Maar het is tegelijkertijd een heel erg steeds groter. De ongelijkheid stijgt. Het inkomensverschil stijgt tussen arm en rijk. Het is groter in Amerika, laat staan in Europa. Dus dat is vanuit de communistische gedachte ook bedreigend. Want je noemt je wel socialistisch, maar kijk eens wat in de praktijk gebeurt. En kunnen ze het volhouden? Dus wat is de uitdaging voor de economische groei? De uitdaging voor de economische groei is om de productiviteit te verhogen. Daar komt het eigenlijk op neer. Want China moeten nog harder werken. Nou ja, maar slimmer werken, meer waarde toevoegen. Mm-hmm. Daar gaat het om eigenlijk. Want de werkplaats van de wereld is het al 10, 20, 30 jaar geweest. Dus de goedkope handjes. Ja. Nou, 30 jaar in kindpolitiek worden die handjes snel minder. Dus bovendien heeft het enorme vervuiling met zich meegebracht en sociale spanningen. Want het zijn bijna allemaal migranten die uit het binnenland komen en in die kuststeden werken, daar het produceren. Ja. Dus daarom ook is er ook enorme, een beetje, want je zou zeggen, China is één, maar dat zijn natuurlijk heel veel verschillende volkeren eigenlijk. Zeker. Ja. En rangen en standen. Ja, en dialecten. En er wordt enorm neergekeken ook. Hè? Ja. Dat zijn boertjes van buiten, zeg maar, van buiten. Toch een soort intern racisme. Ja, intern racisme. Die mogen ook niet naar scholen en ziekenhuizen. En leven een beetje in slums om die steden heen. Mm. Dus dat geeft sociale spanningen. Ja. Dus de uitdaging is om die economische groei vast te houden, terwijl er eigenlijk vergrijzing is. Hè? Want er zijn te weinig kinderen geboren. En vandaar de enorme inzet op technologie. Want ze weten dat als je de technologie beheerst, dan moeten alle producenten volgens jouw standaarden gaan produceren. En hoef je eigenlijk niks meer te doen, want ieder product dat verkocht wordt, krijg je licentiefees. Krijg je over die kennis, van jouw kennis, krijg je inkomsten. Je kunt met minder mensen hetzelfde blijven maken. Kun je meer waarde toevoegen. En in plaats van dat je heel veel goedkope dingen maakt met een kleine marge, ga je duurdere dingen maken met een grotere marge. Minder. Heb je een Apple, een iPhone toevallig of niet? Ja. Nou, als je daar een kleine lettertjes achterop staat, designed in USA and assembled in China. Ja, inderdaad. Ja, dat is precies de kern van. Ik doe meteen weg, goed? Nee, hou hem maar. Okay. Nee, al die waarde wordt toegevoegd in Amerika. Dat is wat China wil. Ja. Dus China wil, dat is wat Huawei wil, dat is wat Tencent en al die clubs willen. Ja. Die willen dus de techkampioenen van de 21ste eeuw worden. Want anders wordt China niet rijk voordat het oud wordt. Maar dan is dus de vraag, realiseert Xi zich dat wij geen Chinese telefoon willen als zij zo'n überwachungsstaat hebben? Zo'n controlestaat. Precies. Nou. Ik denk dat hij dat niet goed realiseert. Het is natuurlijk zo, al die cyberaanvallen, al die diefstal van technologie, dat is natuurlijk heel, heel kwalijk. Maar zij zeggen, jullie deden dat vroeger ook, en er is heel veel inheemse ontwikkeling. Het wordt eigenlijk ontkend, maar zeker die technologische voorsprong, niet alleen hoor, er zijn ook heel veel slimme koppen en heel veel goede onderzoeksinstituten, maar heel veel is ook gestolen van die kennis. Ja, verder ontwikkeld. Precies, en dan komt erbij dat het Westen niet zal toestaan dat China een tech-supermacht wordt. Tenminste, nee. Dat gaan ze zeker proberen tegen te houden. I've known Xi Jinping for a long time. De Amerikaanse president Joe Biden heeft veel en vaak gesproken met zijn Chinese tegenhanger Xi Jinping, zegt hij in zijn eerste State of the Union. He's deadly earnest about becoming the most significant consequential nation in the world. He and others, autocrats, think that democracy can't compete in the 21st century. It takes too long to get consensus. En president Xi, zegt Biden, denkt dat de democratie zijn langste tijd heeft gehad. Doesn't have a democratic with a small d bone in his body. But he's a smart, smart guy. He's one of the guys like Putin who thinks that autocracy is the wave of the future. Democracy can't function in an ever complex world. En dus moet er voor die democratie gevochten worden. Want voormalig Google-topman Eric Schmidt waarschuwt dat China de VS dreigt in te halen op technologisch gebied. I estimate that China is about 10 times ahead of us in the 5G space. This is a national also emergency. The United States needs to get the necessary bandwidth and funding to the telcos to get that built out. We may have already lost that one. That's how dire the situation is. Daarom loodste Biden afgelopen week een ambitieus herstelplan door de Amerikaanse Senaat. China has its Belt and Road Initiative, and we think that there's a much more equitable way to provide for the needs of countries around the world. Voor $1,200 miljard steun aan de nationale infrastructuur, waaronder 5G-internet en nog veel meer. We're going to invest in medical research. Cancer, Alzheimer's, diabetes, the things, industries of the future, artificial intelligence, quantum computing, biotech. Want haast is geboden, vindt Biden. Anders wint China. China is out investing us by a long shot, because their plan is to own that future. But they have an overall goal to become the leading country in the world, the wealthiest country in the world, and the most powerful country in the world. That's not going to happen on my watch. Not on my watch, zegt Joe Biden. Ja. Dat is ook wel stevige taal, toch? Dat is stevige taal, ja. En hij heeft me vooral verrast, Biden. Want dat hij eigenlijk neemt in essentie het beleid van Trump over. Dat China een existentiële bedreiging is voor de Verenigde Staten. Vooral om die reden die hij net noemt. Hè, omdat ze outspending, ik weet niet precies wat hij zei, maar Amerika op het gebied van infrastructuur, technologie. Ja. En hij ziet die bedreiging heel goed. Hij ziet ook dat dat een bedreiging is voor de vrije wereldorde. Hij heeft geen enkele democratische vezel in zijn lijf. Zoiets zei hij ook in dit stukje. Maar wat Biden veel slimmer doet dan Trump, is dat via allianties te bewerkstelligen. Dus Trump die maakt met iedereen ruzie. Dus die kreeg eigenlijk de Europeanen niet mee. Nee. In zijn kruisvaart, zo je wilt. In ieder geval zijn anti-China-beleid. Aan het einde trouwens, pas van zijn termijn. En Biden doet dat veel slimmer. Hij zegt, het gaat niet tussen ons en Amerika, China. Het gaat niet eens tussen het Westen en China. Het gaat tussen de vrije wereld en een autocratische wereld, waarvan de facto China natuurlijk de belangrijkste macht is. Maar je hebt ook kleinere potentaten in de wereld. Ja. Daar gaat het om. Maar goed, je kan wel die tech-race, die kan die aangaan. Ja. Dan is het even de vraag, wil je ook tot een soort militaire confrontatie komen? Want u noemde Taiwan al, hè? Xi, de Chinese president, wil dat afvallige eiland graag inlijven. Hij belooft het ook min of meer dat hij dat nog gaat doen. Nou, daar is hij net te slim en nou, te beloven, Chinees voor. Want, maar hij refereert er onrustiger. Ja, ze hebben het altijd gehad over de vreedzame religing van Taiwan. De bijvoeglijk naam wordt vreedzaam, wordt steeds meer weggelaten. Ja. Een soort urgentie is er. En die opbouw van het Chinese leger is gigantisch. De laatste 5 jaar is er al meer capaciteit aan de Chinese marine toegevoegd dan de totale British Fleet, of British Navy. Ja. Dus die hardware, dat gaat hand in hand ermee. Sterker nog, het beïnvloedt elkaar. Want heel veel technologie die zij ontwikkelen of die ze gestolen hebben in het Westen, is zogenaamde dual-use technology. Die kun je voor militaire, maar ook voor militaire doeleinden gebruiken. Ja. Dus men zet daar heel hard op in. En dat gevaar wordt volledig erkend door het Pentagon en door het Amerikaanse leger. Ja, maar om nou Chinese zee ook te gaan varen met Amerikaanse schepen. En ik geloof dat de Fransen en de Britten gaan er ook, de Duitsers. Nou, maar wacht even, het is niet de Chinese zee. Hij heet de Zuid-Chinese zee, ja. Maar het zijn internationale wateren. En, ja. die Chinezen hebben daar eilandjes gebouwd. Maar die zijn onrechtmatig in de zin dat het geen natuurlijke eilanden zijn. Dat je er gewoon langs mag varen. Maar die Chinezen die presenteren het nu van, oh, je gaat door onze territoriale wateren heen. Dat is volstrekt onrechtmatig volkenrechtelijk. Maar ja, macht is recht, hè? Zo denken zij in China. Ja. Dus, maar dat heeft wel allerlei bouwstenen in zich voor een echte militaire confrontatie. Nee, het is gevaarlijk. Dat ben ik helemaal met je eens. En Taiwan blijft de grootste dreiging. Want eigenlijk wil hij, terwijl hij nog aan de macht is, Xi, maar dat kan niet oneindig blijven, want hij heeft de grondwet veranderd. Ja. Wil hij wel Taiwan innemen. Hoe dat precies eruit gaat zien, daar laat ze natuurlijk niets over los. Allerlei scenario's zijn mogelijk. Je kunt ook een blokkade doen, je kunt het eiland afsterven, je kunt van binnenuit onrust creëren. Ja. Je hoeft niet te fronteren aan een militaire aanval uit te voeren. Maar de Amerikanen die zijn er zeer beducht. Er zijn ook generaals die zeggen, we moeten onvoorwaardelijke garantie geven aan Taiwan dat wij te hulp schieten. Dat doen ze nog niet. Want dat is een beetje dualistisch van het Amerikaanse beleid. Ja. Taiwan wordt wel erkend als zijnde een onderdeel van China. Ja. Dan is dus nog de vraag, trekt nu Europa een beetje gelijk op met de Verenigde Staten? Want anders meer dan vroeger. Het bezoek van Biden in juni aan Europa was succesvol. Ze hebben veel gemeenschappelijk gezegd, nou, we moeten meer optrekken op het gebied van handel, investeringen, technologiebescherming. Ja. Maar toen had de EU al een handelsdeal gesloten met China. Ja, maar die heeft China zelf de grond in geboord. Want die handelsdeal is gesloten, maar niet geratificeerd. En toen het Europese parlement een paar maanden later sancties uitvaardigde tegen Chinese officials vanwege hun rol in Xinjiang, toen heeft China dezelfde dag onmiddellijk parlementsleden gesanctioneerd van het Europese parlement. Oh ja. Hetzelfde parlement dat het verdrag moest ratificeren. Dat is onder andere Sjoerd Sjoerdsma, hè? Nederlander in het Europese parlement. Enkele bilaterale parlementen, maar ook het Europese parlement. Vrij veel, ik geloof 10 van het Europese parlement en nog enkele van nationale parlementen. Nee, maar ik zeg het even omdat mensen misschien dat die naam... Die is op het lijstje, Die kregen eigenlijk, die werd weer gesanctioneerd omdat Europa sancties tegen China invoerde. Ja. Nou, zo gaat het over en weer. Ja. Maar gaat het onder dat gesternte lukken om minder afhankelijk te worden van die Chinese productie? We hebben de mondkapjes gehad, een deel van de medicijnen, grondstoffen komt er vandaan. Ja, woord en daad zijn dat er twee verschillende dingen. Maar de Europese Commissie doet uitspraken van, wij moeten niet afhankelijk zijn. We moeten zeker die medische industrie, die beademingsapparatuur, de medicijnen, moeten onze eigen bevoorradingsketens opbouwen. En niet van een vijandige mogendheid, zeggen ze niet. Maar laten we zeggen, een mogendheid die een ander systeem erop nahoudt dan het onze. Daar moeten we niet afhankelijk van willen zijn. Maar zie je daar ook al in de cijfers tekenen van? Dat Europa... Nou, je kunt je bevoorradingsketens niet zomaar ontmantelen. Nee. Je kunt wel plan B opstellen. Dat je meer naar je eigen markten haalt of naar andere landen in die regio. Maar het gaat niet van de een op de andere dag. Maar ik zie die trend wel beginnen en die gaat wel zich voortzetten. Want je ziet minder investeringen in China? Ja, dat neemt enorm af. Maar ook wederzijds. De Chinese investeringen in Amerika zijn bijna nul. Om veiligheidsredenen vooral. In Europa nemen ze ook heel sterk af. Maar dan hebben ze toch een beetje naar uw laatste woorden vorig jaar geluisterd. Want toen zei u, eigenlijk moet je China niet benaderen van om ze over te halen en in ons denkpatroon te komen. Nee. Je moet gewoon zeggen, als jullie willen investeren in onze havens, dan willen wij volledige toegang tot jullie havens. Ja, en dat is een van de toverwoorden of standaarden moet zijn reciprociteit. En dat hebben ze wel begrepen dus? Ja, in de westerse ze zo denken ze zelf ook. Begrijp ze. Maar ze probeert altijd ons te verleiden van geef ons tijd en kom hier investeren en laat ons bij jullie investeren. Maar tegelijkertijd kunnen hun producten nog steeds veel makkelijker onze markt binnenkomen dan omgekeerd. Heel veel aanbestedingen in Europa worden gesubsidieerd door de Chinese staat. Dus dan kunnen we niet eerlijk concurreren. En ja, dat hebben ze heel lang volgehouden. Eigenlijk 20 jaar. Sinds 2001, toen traden ze toe tot de Wereldhandelsorganisatie. Maar uw advies is, hou die huidige lijn vast. Dus vorm een fonds samen met de Verenigde Staten. Ja. En doe alleen op een koude, zakelijke manier handel met ze. Quid pro quo, trek enkele rode lijnen. Op het gebied van mensenrechten, bescherming van technologie. Hmm. Welke Chinese investeringen laat je toe? Kijk, als ze iets doen wat niet bedreigend is, dan moet je het niet stoppen. Maar je moet wel een gemeenschappelijk beleid hebben. Richtlijnen op Europees niveau. En die moeten worden afgestemd met de Amerikanen. Tot slot zegt u wat het binnenland betreft ook dat Xi moet oppassen. Ja. En daarvoor haalt u de Tao weer aan. Dat is dus dat is weer wat anders dan het Confucianisme. Dat gaat eigenlijk een soort balans, een heel gebalanceerde filosofie. Ja. Die altijd klopt, zeg ik altijd maar. Een beroemde spreuk die de wijlende schrijver Aal Snijders aanhaalde is: de weg is bestendig daadloos. Nochtans blijft niets ongedaan. Oh, mooi. Ja, is mooi. En, ja. Daar is dus een hele belangrijke waarde van dat Taoïsme voor de Chinese cultuur. Ja, de weg van het midden, dat is heel Taoïstisch. Eigenlijk yin en yang houdt elkaar eigenlijk in evenwicht. Ja. En als je als heerser, als regime dat te veel op één kant wil opduwen, volgt er altijd een reactie. Wu Ji Bifan, als de zaken te extreem worden, dan moet er een reactie volgen. Wu Ji Bifan. Als de zaken te extreem worden, dan moet er een reactie volgen. Hij drijft het, ook als je Chinese geschiedenis begrijpt, heel erg naar een totalitaire kant op. Ja, maar daarom. Maar het is al zo'n controlestaat. Ja. Je kunt hier toch helemaal niet tegen. Het is onder zijn bewind veel meer geworden. Jawel, maar je kan toch niet meer in opstand komen? Dat is toch de laatste. Nee, de surveillance staat. Maar ja, hoe Chinezen zich uit van in het openbaar, ik steun het regime of niet, zodat er al enquêtes zijn, maar die zijn zwaar gecontroleerd, is iets anders dan hoe hij denkt en voelt. Ja. Er kan heel veel onderhuids gebeuren wat wij niet weten, ook aan de top. Er zijn altijd facties. Moet je even voorstellen, die anticorruptiecampagne zijn honderden hele hoge mensen aangepakt. Die zijn natuurlijk vol rancune en wrok. Die wachten ook op een kans. We weten het eigenlijk niet hoor, dit is speculatie. Maar het zou in theorie kunnen dat er een Gorbachev-achtig type omhoog komt. Ja, het is bijna gebeurd in de jaren 80, eind jaren 80, Plein van de Hemelse Vrede. Dat ze onderdrukt werd op 4 juni 1989. Ja. Toen had je een partijsecretaris Zhao Ziyang. En dat was een hele liberaal, eigenlijk een soort Chinese Gorbachev in de dop. Ja. In die tijd sloeg hij niet dergelijke teksten uit, maar zijn richting was wel die kant op. Ja, maar we weten hoe dat is afgelopen. Dat is afgelopen. Nee, en daarom is een van de dingen die Xi nu wilt. Ik ben de enige leider. Ik wil geen al te andere meningen, en zeker geen liberale meningen. Want dan verzwakken we onszelf. Ja. En Gorbachev is eigenlijk negatief lesmateriaal voor de Chinese partijtop. Als je dingen loslaat, dan ben je het kwijt. Ja. Het is heel spannend. Er worden spannende tijden, zowel geopolitiek als in het binnenland van China. Dus de kans is groot dat we hier een traditie van maken dat die volgend jaar weer wordt uitgenodigd. Graag. Ik dank u heel hartelijk dat u hier weer was. Sinoloog Henk Schulte-Northolt. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, since forever. I ain't lying, you ain't gonna see me crying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. than ever. Dit is muziek van Nona. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. Omroep Gelderland. En het Noord-Hollands Dagblad. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. De Reporters NL Zomerserie. Over gemeentelijke geschillen. We gaan naar Ermelo. In de mooie, bosrijke gemeente op de Veluwe donderde het de afgelopen jaren tussen burgemeester en wethouders. Maar er was maar één slachtoffer. Beste inwoners van Ermelo. Via deze weg wil ik van u allen afscheid nemen als burgemeester van Ermelo. De problemen ontstonden eigenlijk pas in 2018. In de bijna 9 jaar dat ik uw burgemeester mocht zijn, heb ik veel mooie, ontroerende, bijzondere en memorabele momenten meegemaakt. Eigenlijk werd er een soort van politieke coup gepleegd, kun je wel zeggen. Daarbij heb ik met velen van u contact gehad. Mooie herinneringen die ik meeneem. Over en weer was het al niet helemaal lekker. Men gedoogde elkaar een beetje. Baas die kwam met mensen om zich heen te zitten waar hij eigenlijk helemaal geen zin in had. Ik ben blij dat ik in al die jaren voor velen van u hulp of anderszins ondersteuning heb kunnen bieden. Meestal gebeurde dit niet in de openbaarheid. Hij bemoeide zich met die coalitievorming. En dat moet eigenlijk een burgemeester niet doen. Dat is gewoon heel gevaarlijk. Maar het was altijd een zeer dankbare taak. Een hartelijke groet, André Baars. André Baars stapt eind oktober 2020 op als burgemeester van Ermelo. Hij voelt zich niet meer gesteund door de gemeenteraad en zijn wethouders, die hem teveel een baasje vinden. Of was er meer aan de hand? Niels Kater volgde de kwestie voor Omroep Gelderland en heeft me meegenomen naar de rand van Ermelo. Een bosrijke omgeving met veel campings en een pelletfabriek. Ja, in de volksmond wordt het wel het André Baarsplein genoemd. Baars is natuurlijk burgemeester geweest hier in Ermelo. En ik denk dat zonder Baars deze pelletfabriek niet zo groot zou zijn geweest als die nu is. Ja, ze zijn eigenlijk onlangs in het nieuws gekomen omdat ze een boete hebben gekregen van €50.000. Die moeten ze betalen. Omdat ze allerlei pallets opgeslagen hebben op plekken die niet mogen. Illegale bebouwing. Maar onder André Baars, ja, ze mochten eigenlijk alles. Elke vergunning werd goedgekeurd. Het groeide maar en het groeide maar. En er was eigenlijk geen toezicht op. Bewoners die hebben op een gegeven moment gezegd, we hebben last van deze palletfabriek. Met name van de vrachtwagens die langsrijden. Geluidsoverlast. En er werd niet gehandhaafd. En die zijn uiteindelijk naar de rechter gestapt. Die zijn naar de Raad van State gestapt. Allemaal gelijk gekregen. En nu pas zie je dat er toegezien wordt op de vergunningen. En nu pas wordt er ingegrepen. Onder André Baars kon alles. André Baars werd in 2011 burgemeester van Ermelo. Het was zijn eerste burgemeesterspost. In de jaren daarvoor was hij politiek actief voor het CDA in de gemeente Bronckhorst. Zijn eerste termijn in Ermelo verliep redelijk vlekkeloos, vertelt Omroep Gelderland-verslaggever Niels Kater. De problemen ontstonden eigenlijk pas in 2018. Na de verkiezingsuitslag. Eigenlijk werd er een soort van politieke coup gepleegd, kun je wel zeggen. CDA had de meeste stemmen gekregen. ChristenUnie was een grote winnaar. Nou, dan zou je verwachten dat die toch in een coalitie terecht zullen komen. Maar 2 dagen later kwam het nieuws naar buiten. Er was een akkoord, maar zonder het CDA en zonder ChristenUnie. Het leek een beetje een vooropgezet plan. Voor het eerst sinds decennia komt het CDA niet in het college van Ermelo. En hoewel een burgemeester zich daar meestal niet over uitlaat, doet André Baars dat wel. Pikant, want André Baars is lid van het CDA. En hij vond dat eigenlijk niet oké. En hij heeft daar wel gezegd, ja jongens, dit kan eigenlijk niet. CDA heeft de meeste stemmen gekregen. En jullie zetten het CDA buitenspel. Hij bemoeide zich dus met die coalitievorming. En dat moet eigenlijk een burgemeester niet doen. Dat is gewoon heel gevaarlijk. Maar ja, dat is Baars. Het interessante aan dat verhaal is natuurlijk dat het de schijnwerper zet op het feit dat die burgemeester totaal niet betrokken wordt bij de formatie van een nieuw college. Zegt hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters. Ook onze huispoliticoloog in deze serie. Zij neemt het op voor de burgemeester. Hij is echt teamleider van het college van burgemeester en wethouders, maar hij heeft geen enkele rol in de gesprekken die worden gevoerd na de verkiezingen over de vorming van een nieuw college. Welke partijen? Nou, daar kan je nog van zeggen, daar gaat hij niet over. Maar wat worden de prioriteiten van het nieuwe college? Gaan we heel veel bezuinigen of niet? Wat zijn de topdossiers? Daar heeft hij niets over te zeggen. En pas als ze daar met elkaar uit zijn, en ze presenteren de wethouderskandidaat, dan krijgt hij dat geheel zeg maar op zijn bord gelegd en dan moet hij dat gaan voorzitten. Maar dat burgemeester Baars zich wel uitspreekt over het gevormde college, schieten wethouders in het verkeerde keelgat. Over en weer was het al niet helemaal lekker. Men gedoogde elkaar een beetje. Een soort van negatieve sfeer vanaf het begin af aan al. Want Baars die kwam met mensen om zich heen te zitten waar hij eigenlijk helemaal geen zin in had. Hij wilde een hele andere coalitie. Ja, dat is natuurlijk vragen om problemen uiteindelijk. Burgemeester en wethouders proberen de verziekte verhoudingen te herstellen met enkele hij-sessies. Die gesprekken vinden plaats achter gesloten deuren. Maar er werd ook heel veel onder de pet gehouden. Zelfs mensen binnen de raad wisten niet dat het niet helemaal boterde tussen wethouders en burgemeesters. Dat werd niet naar buiten gebracht, wat op zich ook begrijpelijk en goed is, hoor, denk ik. Op een gegeven moment is wel dat signaal terechtgekomen bij de commissaris van de koning in Gelderland. En die heeft het toen in eerste instantie weer teruggegeven aan de wethouders. Die heeft toen gezegd van ja, oké, ik krijg het mee, maar jullie moeten het allemaal zelf even oplossen. Hij heeft toen wel het advies aan Baars gegeven van joh, misschien is het handig om een soort van politiek adviseur of iemand die jou een beetje kan begeleiden met je bestuurstijl. Ik weet niet, een soort coach kreeg hij eigenlijk. Dat was toen wel zo'n beetje de laatste kans die Baars kreeg. Heeft hij die coach wel aangesteld? Voor zover ik begrepen heb, zijn er wel gesprekken geweest. Ja. Is in ieder geval niet gelukt. Die conclusie kunnen we in ieder geval wel met volle overtuiging trekken. Want de verhouding tussen burgemeester Baars en zijn wethouders blijft problematisch. Bestuurskundige Paul Frisse gaat onderzoeken hoe de conflicten zijn ontstaan. De wethouders wijzen met de vinger naar de burgemeester. Ze noemen hem belerend en dominant. Ja, dat is een interessant verwijt. Vindt hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters. De burgemeester is de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Hij moet ook in sommige opzichten, zou je kunnen zeggen, de baas spelen. Hij moet ook soms collega's kunnen coachen, bijvoorbeeld. Het is natuurlijk een dunne lijn tussen belerend en coachen. Maar je moet het samen met je collega's doen. Je kan nooit iets doordrukken. Het is een collegiaal bestuur. Je hebt het niet in je eentje voor het zeggen. Dat is een feit. Niels Kater van Omroep Gelderland heeft iets meer begrip voor het verwijt van de wethouders. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. Als je mensen vraagt van goh, wat voor burgemeester was Baars? En dan zullen de meeste mensen zeggen, nou, hij was wel een mannetje hoor. En wat hij wilde, dat gebeurde. Hij had een bepaalde mening, een sterke mening, sterke wil. Een beetje dominante man. Ja, en dat clashte wel een beetje met de wethouders. Een van de aanbevelingen van Frisse is, zoek naar verzoening. Ja, dat vind ik altijd mooi gevonden. Maar als er al zoveel verhoudingen verstoord zijn en als er al zoveel ruzies zijn geweest, om nog één voorbeeld erbij te nemen. Dat ging dus om Baars en een wethouder Van der Velde. Die lagen elkaar al helemaal niet. Op een gegeven moment is Van der Velde in een café terechtgekomen. Daar zou hij zich niet aan de coronaregels hebben gehouden. Er is heel veel gedoe over geweest. Van der Velde is helemaal boos geworden. Want die zei van ja, Baars die is mijn gangen aan het nagaan. Dat zijn maar hele rare verstoorde verhoudingen. Ja, daar kun je 20 coaches op zetten. Of desnoods een cursus mindfulness of whatever. Maar het gaat niet meer goed komen. En het kwam inderdaad niet meer goed. Tijdens de raadsvergadering waarin de bestuurscrisis op de agenda staat, gooit Baars het pijltje erbij neer. Het was midden in coronatijd, maar wel een raadsvergadering waar ik bij was. We zaten allemaal met mondkapjes op in een aparte ruimte naar een scherm te kijken. Eigenlijk aan het begin van de avond kwam Baars al met een reactie. Ik heb mij er altijd voor ingezet om als voorzitter van zowel de raad als het college boven de partijen te staan en geen partijpolitiek te bedrijven. Tijdens de eerste hijsessie bleek mijn partijpolitieke achtergrond de reden dat ik niet mocht rekenen op het volle vertrouwen van een deel van de wethouders. En terwijl hij het aan het voorlezen was, ik keek mijn collega's zo aan en zei, joh, hij gaat opstappen. Terugkijkend op alles wat gepasseerd is, waarbij in het rapport termen als zondebok en groepsdynamiek gevallen zijn, moet ik tot mijn grote spijt constateren dat ik niet voldoende vertrouwen geniet om u in dit moeilijke proces te begeleiden. Daarom moet ik u met pijn in het hart meedelen dat ik de koning zal verzoeken om mij ontslag te verlenen als burgemeester van Ermelo. Hij was klaar met zijn speech. Hij stapte op en hij ging letterlijk door de zijingang of de achteruitgang. Het vertrok hij, weg was hij. En omdat er dus een vertraging in zit natuurlijk, het wordt via internet uitgezonden. Tegen de tijd dat wij bij die zaal waren, was Baars en geen vel of wegen meer te zien. Als er ruzie is tussen burgemeester en wethouders, wie is dan de schuldige volgens hoogleraar lokaal bestuur Klaartje Peters? Dat lijkt mij een gedeelde of een collectieve verantwoordelijkheid. Maar ik denk wel dat je het steeds vaker ziet dat de burgemeester heel kwetsbaar is geworden, zoals we dat dan uitdrukken. Dus vaker als kop van jut wordt gebruikt. Die kwetsbaarheid van de burgemeester is toegenomen omdat de gemeenteraad tegenwoordig de burgemeesterskandidaat voordraagt. En sindsdien is die burgemeester daarmee ook onderdeel van het spel en van het politieke bestel. En ja, dat betekent dus ook dat er soms stijlkwesties als deze dan kunnen opspelen en hem fataal kunnen worden. Baas die krijgt wel overal de schuld van, hè, de Zwarte Piet toebedeeld. Maar ze zaten er natuurlijk met z'n allen. Er is geen zelfreflectie. Die wethouders moeten ook eens in de spiegel kijken. Moeten ook eens naar zichzelf kijken. En dat is, kan je afvragen of dat tot op heden ook gebeurd is. Niels Kater probeerde wethouder Van der Velde in de spiegel te laten kijken. Voor de camera van Omroep Gelderland. Wat heeft u verkeerd gedaan? Ik ben een mens vol fouten. En ik maak dagelijks fouten. Dingen lopen soms zoals ze gaan. En achteraf denk je van, die had ik anders willen doen. Maar dat is een voortdurend proces. En ik vind het belangrijk dat je verantwoording kan afleggen van wat je gedaan hebt. En dat is voor mij belangrijk dat ik dat vooral ten opzichte van mijn hemelse vader kan doen. Als je die recht in de ogen kan kijken, dan is het wat mij betreft het allerbelangrijkste. André Baars is inmiddels verhuisd uit Ermelo. Maar zijn vertrek kan nog een staartje krijgen. Er loopt een onderzoek naar 3 dossiers waarbij de gemeente fouten heeft gemaakt in de handhaving. Eén daarvan is de pelletfabriek, waar we dit verhaal begonnen. Er zijn opvallende gelijkenissen tussen de 3 hoofdpijndossiers. In alle gevallen zijn er rechtszaken geweest. En in alle gevallen hebben de mensen die de gemeente aanklaagden, zeg maar, gelijk gekregen. Dus de gemeente Ermelo, laat ik niet zeggen Baars, maar de gemeente Ermelo is continu door de rechter of door de Raad van State op de vingers getikt. En Baars was verantwoordelijk voor die handhaving. Dat was zijn portefeuille. Ja, toevallig waren dat ook nog allemaal dossiers waar Baars een hoofdrol in speelde, zeg maar. Ja. En het is dus eigenlijk niet zozeer de bedoeling om een zondebok aan te wijzen, maar vooral om ervan te leren. Want de zondebok is al vertrokken. Er is al een zondebok aangewezen. Die is al weg, ja. Niels Kater van Omroep Gelderland bij de microfoon van Joost Wilgehof. De uitkomsten van het onderzoek naar de hoofdpijndossiers in Ermelo worden op 1 september in een openbare raadsvergadering besproken. Volgende week in gemeentelijke geschillen. De Rotterdamse gemeenteraad wordt voor de gek gehouden tijdens de ombouw van de Hoekse lijn. Die zou in 5 maanden af moeten zijn, maar nog voor de start blijkt dat dat niet haalbaar is. En het bizarre is dat dat memo ook bijvoorbeeld naar de wethouder in Rotterdam gestuurd is, die dat project in zijn portefeuille had. En die heeft dat nooit geopend, blijkt later uit een raad. Onderzoek. En we praten volgende week lang met de nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Die is dan onze zomeravondgast. Nu de wereld van BNNVARA met Stefan Komduur. Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Boek de specialist. Al 25 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl. Terrasoverkapping. De laagste prijsgarantie op alle terrasoverkappingen vindt u bij Tuin Maximaal. Bijvoorbeeld een overkapping van 5 bij 3 meter voor nog geen €1400. Dus gegarandeerd nergens goedkoper met gratis verzorging. Kijk op tuinmaximaal.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Heb jij ook zo'n zin in vakantie? Even geen werk, de zon, lekker genieten. Maar genieten kan pas echt als alles goed geregeld is. Sluit daarom voor vertrek de ANWB doorlopende reisverzekering af. Nu met 15% korting. Kijk op anwb.nl/reisverzekering. Onze ogen krijgen steeds meer schermtijd. Geef ze ook voldoende schermpauze. Zo hou je je ogen in vorm. Twijfel je over je zicht? Kom dan langs voor een goed zichtgesprek. Inclusief gratis oogmeting. Maak een afspraak op pearl.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van